wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest to środa, 27 maja, minęła 7. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Spór o datę wyborów prezydenckich. Marszałek Sejmu mówi, że Senat opóźnia pracę nad ustawą. Dziś decyzja w sprawie dalszego noszenia maseczek ochronnych, a także otwarcia kin i teatrów. W serwisie też historyczne znalezisko w byłym niemieckim obozie Auschwitz I. Fragmenty sztućców, łyżek, widelców, noży. Do poniedziałku senackie komisje przerwały pracę nad ustawą o wyborach prezydenckich. Wprowadza ona zarówno głosowanie w lokalach, jak i korespondencyjne na wniosek. Zgłoszona wczoraj jedna z poprawek senackiej większości zakłada wejście w życie ustawy 6 sierpnia, czyli w dniu końca kadencji prezydenta. Marszałek Sejmu zarzuca Izbie Wyższej opóźnianie prac. Karol Darmoros. Opozycja, która ma w Senacie większość, zgłosiła poprawkę skutkującą tym, że wybory mogłyby się odbyć po 6 sierpnia, czyli po upływie kadencji prezydenta. Kto zatem będzie pełnił funkcję głowy państwa w przypadku braku wyborów i zakończenia kadencji Andrzeja Dudy, mówi wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z PSL. W Konstytucji jest określone, że w przypadkach określonych przez Konstytucję pełni marszałek Sejmu, a w innych przypadkach, kiedy nie może pełnić marszałek Sejmu, marszałek Senatu. Z taką interpretacją nie zgadza się marszałek Sejmu Elżbieta Witek i podkreśla, że Konstytucja nie opisuje takiej sytuacji. Nie ma czegoś takiego jak opróżnienie urzędu prezydenta po 6 sierpnia. Po 6 sierpnia, gdyby wybory się nie odbyły, jesteśmy bez głowy państwa. Marszałek Sejmu dodała, że wybory zostaną ogłoszone w oparciu o przepisy z uchwały PKW oraz o ustawę wyborczą, nad którą pracuje Senat. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremiera Jacka Sasina z negatywną opinią Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Odwołania ministra aktywów państwowych chce klub Koalicji Obywatelskiej. Powodem jest, jak mówił szef KO Borys Budka, próba zorganizowania w sposób bezprawny tak zwanych wyborów korespondencyjnych. W tym wszystkim najgorsze jest to, że pan minister Jacek Sasin nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności. W sposób bezprawny wydrukowano karty wyborcze, wydatkowano dziesiątki milionów złotych pieniędzy polskich podatników i pan minister Jacek Sasin udaje, że nic się nie stało. A wicepremier Jacek Sasin tłumaczył, że marszałek Sejmu zgodnie z konstytucją wyznaczyła wybory na 10 maja. Wiceprzewodniczący komisji Marek Suski z Prawa i Sprawiedliwości dodawał, że odpowiedzialność za to, że wybory się nie odbyły, spoczywa na politykach Koalicji Obywatelskiej. Przecież Senat i samorządowcy zrobili taką obstrukcję, że one się nie odbyły. Jeżeli ktoś miałby ponieść konsekwencje i być może zapłacić za te karty, to może marszałek Grodzki, który to zrobił tego typu operacje, w gruncie rzeczy naginając konstytucję. Nad wnioskiem o wotum nieufności wobec wicepremiera Sasina jutro wieczorem będzie debatował Sejm. Dziś mamy poznać daty kolejnego etapu znoszenia ograniczeń wynikających z epidemii koronawirusa. Ma zapaść także decyzja w sprawie zniesienia obowiązku noszenia maseczek na ulicach. Podane zostaną też nowe informacje dotyczące możliwości organizowania wesel, a także ewentualnego otwarcia kin i teatrów. Do tej pory w naszym kraju potwierdzono zakażenie u ponad 22 tysięcy osób, spośród których 1024 zmarły, a wyzdrowiało ponad 10 tysięcy. Na świecie w wyniku COVID-19 zmarło 350 tysięcy osób. Liczba zachorowań to 5 milionów 600 tysięcy, prawie 2,5 miliona wyzdrowiało, a o szczegółach Wojciech Cegielski. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, gdzie utrzymuje się najgorsza sytuacja, przekroczyła 100 tysięcy osób. Najszybciej wirus roznosi się w Brazylii, gdzie jest 23,5 tysiąca ofiar. Agencja Reutera ujawniła, że już w połowie marca miejscowe Ministerstwo Zdrowia chciało wprowadzić restrykcje, by przygotować się na koronawirusa, ale zablokował to szef sztabu prezydenta Bolsonaro. Skrajnie prawicowy przywódca Brazylii głośno mówi, że obostrzenia są niepotrzebne. Rośnie też liczba ofiar w Meksyku, a WHO podała, że liczba zakażeń z ostatniej doby w Ameryce Łacińskiej jest większa niż w Europie i Stanach Zjednoczonych. Peru do końca czerwca przedłużyło stan wyjątkowy. Europa znosi tymczasem niektóre restrykcje. Dania częściowo otworzyła granice z sąsiadami. Niemcy zapowiedziały zniesienie ostrzeżeń przed podróżami zagranicznymi w połowie czerwca. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Około 200 historycznych przedmiotów odnaleziono podczas przygotowywania nowej wystawy w bloku 17 na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz I. Obiekty przez ponad 75 lat były ukryte w przewodzie kominowym, natrafili na nie robotnicy. To przede wszystkim drobne przedmioty codziennego użytku, mówi Bartosz Bartyzel, rzecznik Muzeum Auschwitz. To przede wszystkim fragmenty sztućców, łyżek, widelców, noży, ale także fragmenty metalowego drutu, bliżej nieokreślone metalowe elementy konstrukcyjne oraz gwoździe. Noszą one ślady przepalenia i deformacji kształtu pod wpływem temperatury. Są też pokryte warstwą sadzy. Zdaniem historyków przedmioty pochodzą najprawdopodobniej z tak zwanej Kanady. Było to miejsce, w którym przechowywano mienie zrabowane przybywającym do obozu więźniom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce Sport Krzysztof Łoniewski. Kibice na Śląsku powiedzieliby, że jest chyba po ptokach. Borussia Dortmund przegrała u siebie 0-1 z Bayernem i po wczorajszym spotkaniu traci do Bawarczyków aż 7 punktów w tabeli i ciężko wyobrazić sobie inny scenariusz niż kolejny puchar w gablocie przy Zebenerstrasse w Monachium. Robert Lewandowski i Łukasz Piszczek zaliczyli w swoich drużynach po 90 minut, a jedyną i to dość efektowną bramkę zdobył Joshua Kimmich. Komplementuje go trener mistrzów Niemiec Hansi Flick. To jak się rozwija Joshua jest zachwycające. Jest jednym z tych, którzy zawsze coś wnoszą do meczu. Jest skoncentrowany w 100%, do tego ma mentalność zwycięzcy i pokazuje to nie tylko podczas meczów, ale i treningów. Dlatego pracować z nim to czysta przyjemność. W kraju pierwsze ligowe mecze w piątek. Z restartem mieliśmy jednak do czynienia wczoraj w Legnicy. Stawką meczu w mieście z najstarszym parkiem miejskim w Polsce był półfinał Pucharu Polski i starczą do Warszawy wracają piłkarze Legii. Po nerwowej końcówce 2-1 wygrali z pierwszoligową Miedzią i zostali trzecim półfinałem. Finalistą. Ostatniego poznamy dziś i będzie to lepszy z pojedynku Stali Mielec i Lecha Poznań. Zostajemy na Podkarpaciu, ale piłkę zamieniamy na siatkówkę, a Mielec na Rzeszów. Tu ciąg dalszy kadrowej rewolucji w ekipie Asseco Resovi. Opuszcza ją reprezentacyjny rozgrywający Marcin Komenda, co nie powinno specjalnie dziwić, skoro klub spod Promia sprowadził dopiero co Fabiana Drzyzgę. Ten w swoim CV ma 2 tytuły Mistrza Świata. Marit Bjergen takich tytułów ma na koncie 18. Złotych medali olimpijskich 8. Karierę zakończyła przed 2 laty, ale ciągnie wilka do lasu. Postanowiła znów przypiąć narty i zmierzyć się z konkurencją, ale już nie w Pucharze Świata, a w maratonach narciarskich. Tą samą drogą poszła swego czasu Justyna Kowalczyk. Skoro, choć wiosna w pełni, mówimy o dyscyplinie zimowej, to na zakończenie również o takiej, choć nie wiedzieć czemu od jakiegoś czasu skoki narciarskie uprawia się i latem, co samo w sobie jest sporym wynaturzeniem. W każdym razie Światowa Federacja Narciarska zdecydowała, że pierwsze zawody z cyklu letniego Grand Prix odbędą się 22 sierpnia na skoczni Adama Małysza w Wiśle Malince. Trąb z piwnicy wyciągać na razie nie trzeba. Na dziś wszystko wskazuje na to, że zawody odbędą się bez udziału publiczności. My wierzymy, że nasza publiczność, czyli nasi słuchacze, po ostatnich zmianach zaczną wracać tak jak my na właściwe częstotliwości. Znów o sporcie na antenie Trójki za godzinę. W całej Polsce na zmianę chmury i rozpogodzenia padać będzie na Pomorzu Zachodnim oraz na południowym wschodzie, gdzie pojawią się także burze. W górach porywisty wiatr. W Zakopanem 15 stopni, w Gdańsku 17, w Augustowie 18, w Rzeszowie 19, w Warszawie 20, w Zielonej Górze 22. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. W Skodzie już od 125 lat dbamy o wszystko, co ważne. Z tej okazji Skoda Scala z pakietem Premium Car dostępna z korzyścią do 14,5 tysiąca złotych. Sprawdź wszystkie jubileuszowe oferty w salonach Skody. Skoda. Wszystko, co ważne. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I the way, makes me wonder where you are. Is there someone else? I just need to know. The charade has gone too far. For the first time in my life, feel I'm losing control. I can't keep pretending it's my soul that you Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Colonial maze where there's no more confetti to throw. You

osób wyzdrowiało ponad 10 tysięcy. Na prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego prezydent mianował sędziego Michała Laskowskiego. Jak mówi nowo zaprzysiężony, jednym z ważnych zadań, jakie przed nim stoją, jest ułożenie współpracy między tak zwanymi starymi i nowymi sędziami powołanymi na wniosek obecnej KRS. W tej chwili to czuję ciężar odpowiedzialności. Wiem, że na pewno będę musiał rozwiązywać różne problemy, podejmować decyzje. I jeśli ktoś takie funkcje traktuje jako służbę, to jest rodzaj pewnego ciężaru i odpowiedzialności, ale to w ten sposób przyjmowałem, że należy tak zrobić ze względu na odpowiedzialność. Prezydent mianował wczoraj także pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Została nim sędzia Małgorzata Manowska. Premiera wirtualnego projektu baletowego Odrodzenie w wykonaniu artystów baletu Teatru Wielkiego w Łodzi. Miniaturę choreograficzną do muzyki Łukasza Skoniecznego stworzyła w sposób zdalny Bogumiła Szaleńczyk. Jak mówi, to spektakl o pięknie natury i radości z życia z nadzieją na lepsze jutro. Do mojego projektu Odrodzenie podeszłam w sposób pokazujący dobre strony pandemii. Na szczęście takie też są. Pomimo ogromnych strat, jakie odnosimy, oddycha i odpoczywa nasza planeta. Chciałam zwrócić uwagę, iż pierwszy krok do bardziej ekologicznego życia został wykonany. Byłoby fantastycznie, jeśli taką tendencję będzie można utrzymać. Mój projekt został rozpisany na 25 wspaniałych artystów Teatru Wielkiego w Łodzi. Premiera o 18 na profilu facebookowym i YouTubie Teatru Wielkiego w Łodzi. Kolejny serwis o 8 zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł dopłacić przedsiębiorcy do oprocentowania jego kredytu. To jedno z założeń tarczy antykryzysowej 4.0, której projektem zajmie się dzisiaj Sejm. Nowe rozwiązanie jest adresowane do firm, które mają problemy finansowe z powodu pandemii koronawirusa. Przedsiębiorcy będą mogli zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym lub spółdzielczym, a do spłaty odsetek dołoży się Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem programu jest ratowanie płynności finansowej polskich firm. Jak mówi Elżbieta Stelmach, dyrektor w BGK, wysokość dopłat będzie zależała od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku sektora małych i średnich przedsiębiorstw firmy mogą liczyć na dopłaty do oprocentowania w wysokości 2 punktów procentowych. Z kolei dla dużych przedsiębiorstw będzie to wsparcie odpowiadające 1 punktowi procentowemu. Przedsiębiorca, który skorzysta z takiej pomocy, będzie spłacał tylko część odsetek należnych bankowi z tytułu zaciągniętego kredytu. Pozostałą część tych odsetek będzie realizował BGK. Z dopłaty będą mogły skorzystać wszystkie firmy, niezależnie od ich wielkości oraz branży, w której działają. Fundusz będzie dopłacał do oprocentowania kredytów obrotowych, czyli takich kredytów, które finansują ich bieżącą działalność. BGK pokryje część odsetek od tych kredytów maksymalnie przez okres 12 miesięcy. Wsparcie z funduszu dopłat do oprocentowania dotyczy wyłącznie odsetek od kredytów i dopłaty nie będą pomniejszały rat kapitałowych zaciągniętego kredytu. Suma dopłat wyniesie ponad 0,5 miliarda złotych, co pozwoli uruchomić kredyty firmowe o wartości ponad 30 miliardów złotych. Po 2 miesiącach przerwy otwarto parkiet amerykańskiej giełdy. Handel akcjami na Wall Street odbywa się jednak przy zastosowaniu szczególnych środków ostrożności spowodowanych koronawirusem. Ceny akcji poszły wyraźnie w górę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Parkiet na Wall Street został zamknięty 23 marca. Od tego czasu handel odbywał się wyłącznie drogą elektroniczną. Dziś ponownie rozległ się słynny dzwonek. Uruchomił go gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo, który miał na twarzy niebieską maseczkę medyczną. Zgodnie z nowymi regulacjami na parkiecie może na razie przebywać tylko 1/4 maklerów. Ich stanowiska oddzielono przezroczystym pleksiglasem. Nie mogą oni dojeżdżać do pracy środkami komunikacji miejskiej, a przy wejściu do budynku mierzona jest im temperatura. Maklerzy musieli też podpisać oświadczenia, że w razie infekcji koronawirusem nie będą domagać się odszkodowania. Dyrektor nowojorskiej giełdy Stacey Cunningham napisała na Twitterze, że otwarcie parkietu jest ważnym krokiem w procesie odmrażania amerykańskiej gospodarki. W pierwszych godzinach handlu wskaźnik Dow Jones wzrósł o ponad 2%. Z Waszyngtonu Marek Wolf. Kuski, Polskie Radio. Kolejne wiadomości ekonomiczne o godzinie 8.30. Zapraszam. Sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia na północnym zachodzie deszcz, a na południowym wschodzie także burze. W górach i w czasie burz porywisty wiatr. Najcieplej na zachodzie 21-22 stopnie, w centrum 20, pod Tatrami 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. More. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You wanna cry, you cross your heart and hope to die.